potrzebuję doktora wszechnauk. To jestem ja, posłuchaj mnie raz, a wpadniesz w nauk. Jeśli jeszcze nie usłyszałeś żały, gdy stoję na mikrofonie, dostaję szału. W mojej głowie nie trzeba żadnych zegarów, nie robię nic szybko, wszystko pomału. Nie trawię browaru, nie trawię gorzału. Moja rola tu to prawienie morału. Wiem, nad czym robią kasę cynicy do sześcianu. Nieistotne na legalu czy na nielegalu, gdy nie starcza zapału, potrzeba oktanu. To napędza cały interes, ja opowiem panu. To on w pocie czoła zarabia na chleb. To on, trzeba przyznać, on ma łeb, lukę w rynku zobaczył, przystąpił do pracy i teraz on to żywy z plantami sklep. W żadnym wypadku z niego nie jest kiepsze. Rogospodniowcy ciągną doń jak muchy na lep. Pali każdy rapista, atmosfera jest mglista. Kto nie pali weed, nie może grać rap. Poprawiły hip-hopowy, powinien choć raz zapalić. Tak powiedziano w gazecie, wszyscy uznali. Gównia na to moda, wiecie, na skórni haszysz, ale znaczy, że on pnie się wyżej w swojej skali. I koniunkturę wciąż ciągnie w górę, on zarabia krocie. Jego klienci zarabiają w krocze. Nikogo nie zaskoczę, tym ale to nie spieszę. On robi wspaniały geszef. Inny on wciąż jedzie, bo jest wesoły. Jego legalny interes to monopolowy. Frustracji dużo z pracy i szkoły, więc towar prędko jest wynoszony i to ciągnie koniunkturę wciąż w górę. On zarabia krocie, jego klienci zarabiają w krocze. Nikogo nie zaskoczę, tym ale do niej spieszę. To już drugi, co robi wspaniały geszef. Ja wcale się nie cieszę, że co sobota, co piątek wyluzowania wielka ochota. Dla mnie to głupota, dla niego to teren działania. On robi na tym świetny interes. Jest właścicielem klubu Bubu. Co weekend ściąga sporo ludu, bo bez tego umiera się z nudu. On z tego żyje i nie potrzebuje cudów. Magazynuje używki, bo popyt na nie jest spory. W piątki i soboty, nie chcesz szalonej zabawy? No co ty? Impreza jest przecież i stroboskopy. Zakręcony jak ruski termos. DJ w rękach trzyma beat, przybędą goście na pewno. Pogrążą się w nieświadomości, a gówno spłynie na nich. Poznaj klubową kulturę, co ciągnie koniunkturę wciąż w górę. On zarabia krocie, jego klienci zarabiają w krocze. Nikogo nie zaskoczę, tym ale do niej spieszę. To już trzeci jest, co robi wspaniały geszef. Huczny umap zbiorowy moralności nie przeczy i nie ma w nim nic złego, tak w gruncie rzeczy. I nie ma o co robić tyle rabanu, ale po co dawać sobie wtykać falus vanus. Kto? Potrzebuję doktora wszechnauk. To jestem ja, posłuchaj mnie raz, a wpadniesz w nauk. Kiedy się przypieprzam, to nie dla szpanu. Jestem trzeźwy, czarnuch jak Nguyen Quoc Canu.